राम चरदे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 26 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वैत्रेयकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वर्षी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व मांग न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नम सर्वे नमो नम नारायण नारायण नारायण। आपका मन में आयो महाराज जी कोई भाई आपकी पुस्तकों के पढ़ी है वो बड़ी कृतज्ञता प्रकट कर रहा है कि मुझे बड़ी सरल भाषा में बहुत सुंदर पुस्तकें मिली और मेरा मन आपके भजन ध्यान में लग गया। मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, तो नौकरी करने को मन नहीं करता, क्या करूं, मेरी समस्या यह है भजन ध्यान में मन लग रहा है। तुम्हारे निर्वाह का ढंग हो तो मत करो, ये तो करो। आपकी नाम जब पुस्तक प्रेरणा से कई मंत्र भगवान के जप के मिले तो एक मंत्र आप बता दो जिस समय जोन सा ठीक जपे वो जो आपको सबसे प्यारा लगे वो सबसे पहले। एक बहन का प्रश्न है कि आज सुबह शरीर संसार की सेवा के लिए कार्य हम भगवान के हैं तो इससे इतने से उन्मुक्ति हो जाएगी क्या? और जीव तो एक ही रहता है लेकिन उसको अपने जन्म मरण की याद नहीं रहती है, क्या बात है? जब जीव एक ही रहता है तो दूसरा शरीर बदलने पर जन्म पुराने जन्म की बात याद रहनी चाहिए? वो तो होता है, लख मार जाता है देखते लखमा मार जाता है तो याद नहीं रहती, इसमें क्या बड़ी बात है? और जन्म मरण का दुख होता है आघात जोर का, उससे भूल जाता है। हजारों आदमी कीर्तन में शामिल होते हैं तो हजार गुना लाभ होता है, तो इसी प्रकार हम सुबह अपने घर पर प्रार्थना करें तो हमें उतना ही लाभ होगा क्या जितने आदमी साथ में बैठते? अब याद कर लिया करो, गंगा जी को याद कर लो, गंगा जी के किनारे को याद करके करो, सभा जाए सभा। सेवा करते समय नाम जब छूट जाता है भूलना नहीं चाहिए, सेवा में याद आना चाहिए ज्यादा, क्यों सेवा कर रहे हो, जिसकी सेवा करते हैं वो परमात्मा है, याद रखो जिसकी सेवा करते हैं वो परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसा ही फल हो, विश्वास से सेवा पूर्ण दीजिए, जिसकी सेवा कर दो भगवान है भगवान है भगवान भगवान भगवान है। पूछा आप सरनानंद जी के संपर्क में कब आए, सरनानंद जी कोई बात बताना चाहे तो उचित समझ लो बता दे, सरनानंद जी महाराज के संपर्क में आप कब आए और सरनानंद जी महाराज के बारे में बताए क्या बता सके बताए? सरनानंद जी ऋषिकेश में आते थे, उन्होंने कहा मैं आता व्याख्या सुन के चला जाता, पैसे नहीं दिया। एक ब्रह्मचारी ने कहा कि ये ऐसे हैं इनको कोई बात पूछ बता देंगे, दाल साग कैसे बनाना चाहिए, रसोई कैसे बनाना चाहिए ये बता देंगे, उसे परिचय दिया कि सब बातें ये बता देते हैं, तो उसे कई प्रश्न किए पैसे तो बोलना को उतर दिया, तब से हुआ ये याद नहीं है कैसा समय था, तब से परिचय हुआ, पहले पता नहीं था। वो कि मैं सत्संग में आता और सत्संग बैठ कर शुरू करने चला जाता, शेठ जी सत्संग में आते थे, शेठ जी को पिताजी कहते थे, शेठ जी को पिताजी कहते थे। सुबह जो प्रेम का प्रसंग चला उसमें हम प्रेम में डूब गए, राधा प्रेम में, तो ऐसी हमारे पर कृपा हो जाए कि ऐसा प्रेम प्रसंग चले। भगवान से मांगो, भगवान का मना नहीं है, आज अभी बात चली उसमें मैंने कहा था कि आकाश में धूप भी बढ़ती है और तार भी बढ़ता है, पर आकाश ने मना नहीं किया तार को भी, तार को भी मना नहीं किया आगे मत बढ़ो, ऐसे मना है ही नहीं भगवान की तरफ बढ़ने में, बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, खुला खुला सब सबके लिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, थोड़ा गूंजता है, थोड़ा गूंजता है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या सुना है, महाराज जी आपने एक बार कहा था कि भगवान की प्राप्ति अभ्यास से नहीं होती, भगवान की प्राप्ति अभ्यास से नहीं होती, तो ये बात बीच में रह गई थी, आप कुछ और कहना चाह रहे होंगे शायद बीच में रह गई थी, तो वो अगर उचित समझो आप ये बात बताई, दूसरी बात और बताई थी, अभ्यास से एक नई स्थिति बनती है, एक स्थिति है ऐसे नई स्थिति बन जाएगी, अतीत की प्राप्ति नहीं हो गई अभ्यास के द्वारा, क्यों नहीं हो गई कि अभ्यास बिना जड़ती जड़ता की सहायता के बिना अभ्यास होता ही, अभ्यास करो तो मन बुद्धि इंद्रियां इनको साथ में रखना ही पड़ेगा, बिना इनकी सहायता के अभ्यास नहीं होता, तो अभ्यास से जड़ता संबंध विच्छेद नहीं होता, जड़ता संबंध विच्छेद नहीं होता, और जड़ता के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के द्वारा प्राप्ति नहीं होती। लोगों ने बहुतों ने समझना है जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति करना चाहते हैं, बहुत जड़ता के द्वारा नहीं होती, जड़ता के द्वारा होगी तो जड़ता का आदर करना ही पड़ेगा, परमात्मा की प्राप्ति को जड़ता का आदर करना पड़ेगा, जड़का का आदर रहेगा तो चिन्मय तक पहुंचेगी नहीं, जड़का का आदर करने वाला चिन्मयता में नहीं पहुंच सकता, और जितने आदर करते सब जड़ता का आदर देते, जड़ता का आदर देते हैं, जड़ता का अभ्यास बनता है, अभ्यास से प्राप्ति नहीं होती, तत्व की प्राप्ति नहीं होती। मैं अभ्यास का निषेध नहीं करता हूँ, लोग सुनने वाले कहते हैं स्वामी जी अभ्यास का निषेध करते हैं, निषेध नहीं करते, अभ्यास करना निषेध नहीं करता, तो अभ्यास तत्व की प्राप्ति हो जाती ये नहीं मानता, क्योंकि अभ्यास करोगा तो जड़ता की सहायता लेनी पड़ेगी, जिसके मन में शंका हो पूछो, आप पूछो, अभ्यास का निषेध नहीं करता, अभ्यास करो आप, व्यवस्था तो ज्ञान हो जाएगा ये नहीं मानता। जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होगी? ये सिद्धांत है। जड़ता का त्याग करने से परमात्मा की प्राप्ति, जड़ता का त्याग करने से और रहेगा क्या? जड़ता का सर्वथा त्याग करेगा तो क्या रहेगा? चेतन रहेगा। जड़ता की सहायता से चिन्मयता की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? हमारे जस नहीं है। सब लोग ये मानते हैं कि इनके साधन से होता है, अभ्यास से होता है। अभ्यास की बात बहुत बैठी हुई है हर एक के भीतर। बचा बोलो इतना हो गया, फिर क्या करें? फिर क्या करें? ये क्या करें, ये करने की बात है ना। करने से प्राप्ति नहीं होती है। बाबा जब अभ्यास में आपका संदेह होता है तो दूसरी बात गए तो और संदेह हो जाएगा। किसी क्रिया से प्राप्ति प्रबंध नहीं होती। संसार में क्रिया की पदार्थ की प्रधानता और उसमें भगवान और निष्क्रियता होता। परमात्मा की प्राप्ति में परमात्मा और निष्क्रिय, कुछ नहीं करना, ये दो बात प्रधानता है। ये संसार में क्रिया के पदार्थ ही दो बात प्रधानता है। संसार में कोई काम करो उसमें क्रिया और पदार्थ दूसरा ही है, उसमें निष्क्रिया और भगवान का आश्रय है। माम एकम शरणम रज, एक शरण हो जाओ भगवान की शरण हो जाओ, प्रभु शरण हो जाना। इसका अर्थ ये नहीं कुछ करना नहीं है, अर्थ है ये मनो ये नहीं है। आप दिखाओगे देखो, एक युक्ति तो बता देते हैं, पर आप अपना साधन छोड़ना नहीं है। जो सब जगह परिपूर्ण है उसको क्रिया से कैसे प्राप्त करोगे बताओ? क्रियाते चलोगे, अगर चलोगे आप हो वहां है पूर्ण परमात्मा। पूर्ण परमात्मा सब जगह स्वतः सिद्ध है, उसको क्रिया से कैसे प्राप्त करोगे? क्रिया से तो वो प्राप्त होती है जो एक देश काल वस्तु आदि से भेद होता है। देश काल आदि के भेद होने से वो दूर होता है, उसी प्राप्ति क्रिया से होती है। परमात्मा तो सब जगह ठोस बने, ठोस ये बात मैं बात मेरी सिद्ध करने के लिए कहा है। आपको ऐसा कहता नहीं हूं कि आप ऐसे हो, क्योंकि आपके करने का भाव भीतर रहता है तो न करो तो ही करना है, करो तो ही करना है, नहीं करने पर भी करना ही है। आपके अब करना ही रहता है। भीतर में करने का संस्कार है ना, इस बात से करना रहता है। अपनापन में तो क्रिया कोई क्रिया नहीं है। अपनापन अपनापन अपने ये तो बात मैं बहुत जोर देकर कहता हूं। मैं ईश्वर की बात विशेष कहता हूं, उसका कारण क्या है? अपना केवल ईश्वर है और अपना नहीं कोई। जो मिलता है जुड़ जाता है वो अपना नहीं होता, जो मिलता है जुड़ जाता है वो अपना नहीं होता। आप इतने बैठे हो खुद रखे तो आप जो मिलता है जुड़ता है वो अपने होता है क्या? अपना कैसे? जो मिलता है जुड़ जाता है अपना कैसे? वो अपना वो ही नहीं होता। मिलता है बिछुड़ जाता है, शरीर भी मिला है बिछुड़ जाएगा, कुटुंब मिला है बिछुड़ जाएगा, घर मिला है बिछुड़ जाएगा, धन मिला है बिछुड़ जाएगा, वो अपना कैसे है? आप बताओ, कोई बताओ, आप बताओ, हम तो सीखेंगे, आप बता दोगे तो हमारे तो फायदा होगा, अब नाराज नहीं होते, हमारी बात का खंडन करने से नाराज नहीं होते, हमारे को इतनी बात मिलेगी, मुझे बात मिलेगी। मिलता है बिछुड़ जाता है वो बड़ा नहीं होता। हाँ, एक कसौटी है बढ़िया, जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो बड़ा नहीं होता। मिलता है बिछुड़ जाता है, मिलता है बिछुड़ जाता है, प्रकृति का कार्य मात्र ऐसा ही है, मिलता है बिछुड़ जाता, मिलता है बिछुड़ जाता, कोई अपना चीज है, अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज अपनी नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं है। अगर ये बात भी स्वीकार कर ले कि बनता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं है, इस बात को मान ले तो ध्यान हो जाएगा, तब तो ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, जो मिलता है बिछुड़ता है अपना नहीं है, बस इतना त्याग मार, त्याग अच्छा नहीं मिलता, मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता, जो अपना कैसा मर जाए भी हो जाए, अपना जो मिला हुआ है बिछुड़ता है ही नहीं, परमात्मा मिला हुआ है बिछुड़ता है ही नहीं, कभी बिछुड़ेगा नहीं कभी, इस वास्ते क्रिया मुख्य है तो नहीं है, क्रिया करना क्या है कि जितने हम अपने को दूर मानते हैं ना, वो हम दूर मानते हैं, इस मान्यता को हटाने के लिए क्रिया है, अपने को दूर मान लिया ना, हम दूर है, वो दूर माना है उसके लिए क्रिया है, वो परिवार दूर अपने भीतर दूसरे संस्कार भर रखे उनको मिटाना है, छोड़ दिया बस, परमात्मा तो पहले है ही, वो मौजूद है, बोलो। बोलते तो अभ्यास क्या है, अभ्यास क्या है, जिस अभ्यास से भोज प्राप्ति नहीं होती वो अभ्यास क्या है? अभ्यास। और दूसरी बात ये है, आप कहते हो जो आप करते हो मत छोड़ना, तो जब आप समझते हो गलत है तो फिर उसको छोड़ने के लिए क्यों मना कर रहे हो? समझ और साफ हो जाएगा, कुछ करेंगे ही नहीं तो आलस में मना, आलस में प्रमाद में नींद में समय खराब करेगा, इस बात को मना करते है, अरे नींद नहीं है, आलस नहीं है, प्रमाद नहीं है, तो सब छोड़ दो, प्राप्ति प्राप्ति हो जाएगी, नींद में आलस। अभ्यास क्या है, जिसको आप कहते हैं अभ्यास से भोज प्राप्ति नहीं होती, उस अभ्यास का स्वरूप क्या है? अभ्यास अभ्यास वह स्थिति के लिए इतना करता अभ्यास है, जिस स्थिति के लिए जो अभ्यास है तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, यह अभ्यास अलग रहता है, योग दर्शन में तत्र स्थित यत्तो अभ्यास, उसमें स्थित होने के लिए जो प्रयत्न करना है वो अभ्यास है। तो स्थिति में अभ्यास करोगे तो स्थिति होगी, स्थिति से अतीत कैसे होंगे, किसी स्थिति में हो तो अभ्यास क्या है। अभ्यास है जो संसार के भोगों की रुचि है, पदार्थों का चाहना है, रुपये पैसे, इसको दूर करने का अभ्यास करो। यानी कोई इच्छा न रहे, कोई चाहना न रहे, किंचित मात्र न रहे, हमारे कोई इच्छा न हो, कोई चाहना न हो, किसी का सहारा न हो, किसी का आश्रय एक सिवाय परमात्मा के किसी का आश्रय नहीं है, इसका अभ्यास करो। कल्याण करने वाला बात परमात्मा सबको प्राप्त है, अप्राप्त नहीं है, प्राप्त की ही प्राप्ति करनी है और अप्राप्त का ही त्याग करना है। मुख्य दो ही बात है, अप्राप्त का त्याग करना है या प्राप्त की प्राप्ति करना है। संसार मिला नहीं है अभी तक, कभी किसी को नहीं मिला अभी तक, उसका क्या कर रहा है, संसार मिला नहीं। मिलने की ये पहचान है कि मिलने के बाद मिलने के सब मिट जाती है, बालक रोता है, माँ मिल जाती है, चर्ची मिल जाता है, गोदी में जाता चुपी से मैं माँ मिली, माँ मिली, माँ मिली, माँ मिली, तो मिलने वाली चीज मिलने पर आदमी तृप्ति हो जाती है, फिर मैंने बाकी नहीं रहता। तो मिली तो जो मिली है ना, और मिले तो जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जो लाभ होगा तो लोभ बढ़ेगा, और मिले, और मिले, और मिले, उसे कभी मिलना पूरा नहीं हुआ। लाखों में जाए, करोड़ों में गया, अरबों में जाए, खरबों में जाए, तो फिर मिले ये इच्छा रहेगी, मिलने की इच्छा होगी, मिलने से इच्छा पूर्ति नहीं होती, कभी नहीं होती, कभी नहीं होती है, उसकी प्राप्ति हो जाए फिर तृप्ति हो जाएगी, फिर खुशी मिलेगी नहीं। जो है, जो प्राप्त है, सबको प्राप्त है, परमात्मा किसी को प्राप्त न हो ऐसा नहीं है, सबको प्राप्त है, इसमें संदेह नहीं है। नित्य प्राप्त है स्वतः स्वाभाविक, कि जो दूर है ही नहीं, देश काल से दूर नहीं, उसी प्राप्ति के अंदर है, वो है या परमात्मा है, इस पर दृढ़ हो जाओ, दृढ़ स्थित हो जाओ, परमात्मा है, वे हमारे हैं, है, है, है वो हमारा है, सब जगह है, वो हमारा है। सबको प्राप्त है, निरंतर प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है, पर्यंत बिना प्राप्त है, आप सब शुद्ध है। सबको प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, सबको क्रिया से दूसरों की तरफ वृद्धि होती है, यही विघ्न है। परंतु ये जब तक है तब तक करते रहो, परंतु तत्व को समझ लो ये बात, क्यों प्राप्त, सबको प्राप्त। ऐसी निवृत्ति करनी है, उसकी नित्य निरंतर निवृत्ति हो रही है। संसार की नित्य निरंतर निवृत्ति हो ही रही है, रात में दिन में, जिस तरह से गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता है, इस तरह से जिसकी निवृत्ति करनी है उसकी निवृत्ति निरंतर हो रही है। जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता है ऐसे नित्य ही निवृत्ति हो रही है, उसे निवृत्त हो रहा है। और प्राप्ति में नहीं थी प्राप्ति, परमात्मा सबको पूर्ण प्राप्त है और संसार की निवृत्ति स्वाभाविक हो रही है। आज दिन की जितनी उम्र बीती है वो हमारी उम्र में से ही बीती है। लोग कहते हैं बड़ा हो गया, छोटा हो रहा है। 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हो गया तो 5 वर्ष कम हो गए। जन्मा था उस समय 80 वर्ष का था, अब 75 वर्ष का रहा। अगर 5 वर्ष हो गया तो 75 वर्ष का, 5 वर्ष कम हो गए, वो घटता ही घटता है। लोग समझे बढ़ता है नहीं घटता है, ये आप सो तो सच्ची बात है, सब एकदम सच्ची है। जितने वर्ष जिसको आए हैं उतने वर्ष तो वो मर गया है। लोग इतना बड़ा हो गया, हम कहते हैं वो मर गया, जितने वर्ष का हो गया उतना तो मर गया, उतना तो कम हो गए। आप बताओ, बात झूठी हो तो बताओ। 10 वर्ष का है, 10 वर्ष कम हो गए। उम्र जितनी उम्र ही आपकी है उस उम्र में से ही खर्च हुआ है, ये बात नहीं है, तो कमी हुई है, सब कम हो रहे। गंगा जी का प्रवाह चले जो चल रहा है निरंतर, एक क्षण भी सिद्ध रहती थी, हरदम गृह होती। भगवान की कृपा है उसमें भगवान की तरफ चाहते हैं। हमारी नियत परमात्मा की प्राप्ति है, नियत वो बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है परमात्मा प्राप्त करना। परमात्मा प्राप्ति मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। आपकी केवल इच्छा चाहिए परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इच्छा जोरदार बढ़ जाएगी, दूसरी कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई इच्छा पूरी जाएगी। दूसरी इच्छा है उनको मिटाने का अभ्यास करो, उनको छोड़ने का अभ्यास करो। कोई इच्छा में नहीं, मन में कोई चाहना ना रहे, किंचित चाहना रहे, चाहना सब मिटाओ। सब चाहना मिटने पर पूर्ति हो जाएगी। कुछ भी चाहना संसार में जीने की भी चाहना रहेगी तो शरीर रहेगा और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अपने कोई इच्छा नहीं, एकदम सी बात है। केवल उत्कंठा, केवल सहना, केवल सहना, केवल सहना। जिस सहना के जागृत होते ही तुझे सब सहना मिट जाए, सब सहना मिट जाए, ऐसी सहना होना हो, केवल सहना। देखो एक मार्मिक बात है, सहना मात्र से भगवान मिलते हैं और सहना मात्र से नहीं मिलते, उद्योग करना पड़ता है। तीन बातों पे ध्यान, सहना हो और उद्योग करे और प्राप्त का संबंध हो तब चीज मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सहना भी करो, उद्योग भी करो, प्राप्त का सहायता नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। मानो संसार की वस्तुओं के मिलने में पूर्व का प्रारब्ध है, वो हेतु असली, और परमात्मा के प्रारब्ध में प्रारब्ध है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल चाहना से, केवल चाहना मिल जाएगा, केवल चाहना से, चाहना मात्र से भगवान मिलते हैं। इस बार से साथ चलेगा अच्छा स्मृति बात है ना, संपूर्ण श्वेतार्ग पुष्प है ना, चंद्रमा वसुतंतु ना, अच्युत स्मृति मात्र है ना, साधु कर संकुट है। भगवान शंकर कोष करना हो धतूरा सवेदवाद के फूल चढ़ा दो, और चंद्रमा कोष करना हो अपने कपड़े का जंतु तंतु ने चढ़ा दो, और संतों को खुश करना हो जयराम जी भी खुश हो जाएंगे, और भगवान को याद करना, याद कर लो, केवल याद कर लो, भूलो मत उसको, याद कर लो। अब तो श्रुति मात्र है, सबसे सस्ते भगवान है। भगवान शंकर के सफेद फूल तो चढ़ाना पड़ेगा, संतों को जयराम जी महाराज करनी पड़ेगी, और चंद्रमा को एक वस्तु तत्व करना पड़ेगा, कुछ याद करें, कुछ कुछ जरा नहीं, कोई कुछ याद नहीं। देखो ध्यान देकर सुनो आप लोग, अभी हम माने कि साक्षात ये परमात्मा है, अब भी प्राप्त हो गया, हमारे मन में सब है परमात्मा है, सब जग ईश्वर रूप है, बलो बुरो नहीं कोई, सब जग ईश्वर रूप है, बदर बल को यही नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसे ही फल हो तो सब जगह परमात्मा ही है। अभी अभी अभी परमात्मा है, मन में संदेह किंचन बात में नहीं तो बिल्कुल संदेह नहीं। बोलो कितनी सुन, कितनी सरल बात है। संतों ने लिखा है कि प्यास लगती है तो रूप से भगवान आते हैं, भूख लगती है तो अंदर रूप से भगवान आते हैं, जाड़ा लगता है तो कपड़े रूप से भगवान आते हैं। आप जिसकी आवश्यकता समझते हो उसका स्वरूप धारण करके आते हैं भगवान। और कुछ भी सहने साक्षात आते, कोई भी सहना करो साक्षात। क्यों है ही वही है ही परमात्मा, कोई है ही नहीं। और पति एक प्रश्न है जनरल कि निरंतर नाम जब से भगवत प्राप्ति होती है और अंतिम समय में भी नाम जब से भगवत प्राप्ति होती है तो फिर नाम जब अभ्यास नहीं है क्या है? नाम जब अभ्यास नहीं है क्या? अभ्यास करो, इस बात का अभ्यास छोड़ो मत कहा मैंने। मैं छोड़ने का नहीं किया था, अभ्यास छोड़ने का नहीं करता, अभ्यास है। परंतु अभ्यास से प्राप्ति नहीं होती है, केवल भाव नहीं है, अभ्यास करो नहीं होगा, नाम जप नहीं होगा। नाम जप के साथ में भगवान का संबंध हो, भगवान है वो अभ्यास नहीं, वो है अभ्यास सिद्धि, अभ्यास स्थिति प्राप्त होती है। परमात्मा तो है ही सब जगह, तो प्राप्ति क्या, प्राप्ति भगवान नहीं हो गई, प्राप्ति हो गई। अब सुनो, सब शांति से कीर्तन करो, प्रेम से भगवान के नाम को।